پیارے باپا، یہ ارشاد فرمائیں، بعض طلبہ نماز با جماعت میں سستی کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ در جماعت تو واجب ہے اور بلا عذر شرعی اس کا ترک حرام ہے، اس پر وعیدیں بھی موجود، تو اس لیے عیسائی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کے لیے اپنا ذہن بنائے کہ کہیں ایک جماعت قصدن ترک کرنے کی بنا پر قیامت کے روز کڑی دھوپ میں میری گرفت ہو گئی تو کیا بنے گا؟ پھر ان کے فضائل پڑھیں، قبائح کا مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ جماعت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دیگر عیسائی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ انفرادی کوشش کرتے رہیں، جو سستی کرتا ہے اس کو سمجھائیں، انشاءاللہ نرمی سے سمجھائیں گے تو ضرور۔ وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، کا نظارہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تمام اسلامی بھائی یہ نیت بھی فرمائیں کہ انشاءاللہ ہر نماز با جماعت ادا کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔